To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 stycznia, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mecenas Robert N. i cztery inne osoby zamieszane w proceder reprywatyzacji w Warszawie zostały zatrzymane na zlecenie prokuratury. W ciągu ostatniej doby w Donbasie zginęło 5 ukraińskich żołnierzy. Nawet o 70% spadły ceny mieszkań w Grecji od 2008 roku. Mecenas Robert N. i cztery inne osoby zamieszane w proceder warszawskich reprywatyzacji zostały zatrzymane na zlecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Informacje o zatrzymaniach potwierdził rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Wśród zatrzymanych są znany warszawski adwokat Robert N., były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Jakub R., jego rodzice, a także Marcin L. W tej chwili trwają przeszukania. Faktycznie to potwierdzamy. Tylko tyle możemy powiedzieć. Te osoby trafią do prokuratury regionalnej we Wrocławiu i tam usłyszą zarzuty, między innymi o charakterze korupcyjnym. Postępowanie w sprawie reprywatyzacji w Warszawie jest prowadzone od sierpnia zeszłego roku. W ciągu ostatniej doby w Donbasie zginęło 5 ukraińskich żołnierzy. Jak donosi ukraińska armia, separatyści dokonali ponad 50 ostrzałów. Prorosyjskie siły używały artylerii. Separatyści próbowali też szturmować pozycje ukraińskiego wojska. 56 ataków z wykorzystaniem broni strzeleckiej, moździerzy i innych rodzajów artylerii. 5 ukraińskich żołnierzy poległo, a 9 zostało rannych. Taki jest bilans ostatnich 24 godzin walk w Donbasie. Separatyści, jak informuje sztab operacji antyterrorystycznej, używali też rakiet Grad na przedmieściach Mariupola, w miejscowości Tałakiwka oraz w Wodzianym w obwodzie donieckim. Separatyści dwukrotnie też próbowali szturmować pozycje ukraińskich sił rządowych w przemysłowej strefie miasta Awdijiwka. Jak raportują ukraińscy wojskowi, szturmy poprzedzone atakami artyleryjskimi były jednak nieskuteczne. Ukraińska armia w kontrataku zajęła część pozycji sił prorosyjskich. Wczoraj przedstawiciele wojska informowali, że w związku z zaostrzeniem sytuacji wszystkie oddziały ukraińskiej armii na linii rozdziału sił zostały postawione w stan podwyższonej gotowości bojowej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nawet o 70% spadły ceny mieszkań w Grecji od 2008 roku. Specjaliści przewidują, że ten rok będzie kolejnym trudnym dla greckiej ekonomii i nie poprawi się sytuacja na rynku nieruchomości. W Atenach i Salonikach średnia wartość nieruchomości spadła w czasie kryzysu prawie o połowę. W niektórych ateńskich dzielnicach, gdzie są duże skupiska imigrantów, można kupić mieszkanie nawet za 4 tysiące euro albo dom w dobrym stanie za 10-20 tysięcy euro. Nie ma chętnych na zakup nieruchomości ani wśród osób prywatnych, ani firm, które walczą o przetrwanie. Na rynku brakuje gotówki, utrzymuje się wysokie bezrobocie oraz niepewność co do sytuacji ekonomicznej Grecji i przyszłych dochodów jej mieszkańców. Zdaniem ekspertów wszystkie te czynniki nie pozwalają na ożywienie rynku, które miało nastąpić w tym roku. Tysiące zadłużonych mieszkań ma zostać wystawionych na licytację, a portfele Greków pustoszeją z powodu nadmiernego opodatkowania i wysokich składek ubezpieczeniowych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Kolumbijski Trybunał Konstytucyjny wypowie się dziś na temat korridy. Zdecyduje, czy walki z bykami łamią przyjęte w 2016 roku prawo zakazujące torturowania zwierząt. Debata na temat walki z bykami trwa w Kolumbii od 2012 roku. Zapoczątkował ją ówczesny burmistrz Bogoty, który wprowadził w mieście zakaz organizowania korridy. 3 lata później na temat walk wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Uznał wtedy, że nie można ich zakazać, bo należą do kulturowego dziedzictwa kraju. Dziś wypowie się ponownie. Posiedzenie poprzedziły manifestacje. Marina Vela, uczestniczka niedzielnego protestu w Bogocie, powiedziała, że chce, aby korrida została zakazana. Nie zgadzam się, aby w ten sposób torturowano zwierzęta. Co by było, gdyby tak potraktowano człowieka? To okrutne. Przed rokiem w Kolumbii przyjęto prawo uznające zwierzęta za stworzenia wrażliwe na ból i to głównie zadawane przez człowieka. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zdecydują, czy sposób traktowania byków podczas korridy łamie to prawo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w całym kraju pochmurno, a większe przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie. Deszcz i deszcz ze śniegiem nad morzem, -2 stopnie w Suwałkach i Białymstoku, -1 w Olsztynie, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, +1 w Poznaniu i Krakowie, +2 w Szczecinie, a +4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają AGD z akcesoriami. Teraz do ekspresów dodajemy zapas kawy na pół roku. Na przykład do ekspresu DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania mleka Latte Crema za 2999 zł. Saturn. Technologia tak ma.

get a new girl, or something I can do, girl, to try to get me through, girl. 'Cause I'm moving on, I'm moving on, and I'm moving on, I'm moving on, and I'm moving on. Consider me as good as gone, 'cause I'm moving. John Mayer, zapowiedź jego nowej płyty, 11 minut po 10 w studiu Piotr Metz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty to wczoraj ogarnąłeś, że z tych czterech piosenek, co to miała zaśpiewać, zrobiła się cała godzina? Ona była pod takim wrażeniem akustyki studia Osieckiej po próbie, że jakoś tak samo poszło. Wszystkiego się spodziewałem, ale nie tego, że nie zmieścimy jednego utworu. No właśnie, ale tak naprawdę wszystko, co najważniejsze, było na antenie. Bo ja słuchałem w radiu i bardzo dobrze to brzmiało. Skończyło się na Lost on You, potem miał być bis jeszcze z poprzedniej płyty, ale to tak naprawdę nie był bis, tylko zagrali, ukłonili się ładnie i zeszli. Aha. A było ich tylko dwoje. No właśnie, i dzisiaj płyta tygodnia to właśnie LP. To właśnie LP zrobimy chyba wyjątek, bo ja nie pamiętam, kiedy graliśmy płytę tygodnia z winyla. Ale ponieważ mamy winyla, a ja jestem zdeklarowanym fanem brzmienia takich płyt, zagramy utwór, który otwiera tą płytę. Miałem wczoraj okazję porozmawiać trochę z LP na temat jej płyty. Zresztą w czasie koncertu zapytałem, tak trochę żartobliwie, czy to jest najbardziej LP płyta ze wszystkich płyt LP. Zapytałem dlatego, że ona wcześniej, opowiadając mi o tym, jak pisała piosenki dla Rihanny czy Christina Aguilery, mówiła, że była trochę potem niewolnikiem branży muzycznej, kiedy wytwórnia oczekiwała od niej, że będzie podobną popgwiazdką jak ona. A tymczasem Laura bardzo rozdziela pisanie dla innych, też o tym wczoraj trochę mówiła w czasie koncertu, i pisanie dla siebie. I tak naprawdę traktuje tą nową płytę jako pierwszy jej album, nagrany na jej warunkach, w sposób, który całkowicie ją satysfakcjonuje. A dowiedzieliśmy się wczoraj, że jednak jest perfekcjonistką, jeżeli chodzi o na przykład brzmienie produkcji i te rzeczy, to jak to się mówi, w tej chwili nie bierze jeńców. W każdym razie ja jestem chyba najbardziej pod wrażeniem po wczorajszym koncercie tego, jak dwójka muzyków na gitarach akustycznych, ukulele z wspomaganiem harmoniki ustnej i absolutnie czystego gwizdania może wyczarować koncert, który brzmi jak koncert. Tak. Po prostu pełen. Od tej strony myślę, że warto, jeżeli ktoś jest muzykiem, posłuchać tego koncertu, bo pewnie go będziemy kiedyś retransmitować. A studio nie pękło? Pękło. I nie powiem nic więcej. Znaczy, możemy chyba powiedzieć tylko tyle, że parę osób w Trójce odpowiedzialnych za kierowanie ruchem no ma bardzo duże grono nieprzyjaciół obrażonych śmiertelnie i raz na zawsze. No tak, ale ja mówię, słuchałem w radiu, brzmiało bardzo dobrze. Nowa płyta LP jest naszą płytą tygodnia. Polecamy Państwu nasz numer SMS-owy 71335. Piotr Metz, dziękuję Ci bardzo. I zaczynamy tak, jak zaczął się wczorajszy koncert. Z płyty czarnej. All the steps to follow closer right behind. Is it only when you feel the pot is empty that it's gnawing at the corners of your mind? I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me, not the last of my kind. Falling. which is likely why we choose the fire pathway. Where we end is not the way that we had planned. All the spirits gather round like it's our last day. To get across, you know we'll have to raise the sand. Oh, I will ask you for mercy. I will come to you blind. What you'll see is the worst me, and not the last of my kind. Tak, to LP. Tak wczoraj zaczynał się koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej utworem Muddy Waters. Tak się zaczyna też płyta Lost on You. Dzisiaj mamy te płyty dla pani Kamili z Rokicin Podhalańskich i dla pana Marka z Wrocławia. Gratulujemy. Proszę powalczyć o następne. Oczywiście płyty w wersji kompaktowej, a nie czarnej, mamy dla państwa. 17 minut, 18 minut po 10. Mój skarbie. Zajmujemy się tutaj poszukiwaniem najróżniejszych skarbów, ale do tej pory nie podaliśmy ich naukowej definicji, a to bardzo ważne, ponieważ skarb to z archeologicznego punktu widzenia zespół przedmiotów cennych dla osoby, która dokonuje ich ukrycia, ukryty intencjonalnie, ale z założeniem, że ten ukrywający kiedyś po te przedmioty wróci i je sobie wydobędzie. Mówi archeolog Jacek Wysocki. No, z jakichś powodów te przedmioty pozostały często przez długie setki, a nawet tysiące lat na miejscu, dlatego że ukrywający albo nie mógł wrócić, albo zginął, albo po prostu nie mógł ich po jakimś czasie znaleźć. Taki depozyt pozostaje jako skarb. Oczywiście kojarzy nam się to z cennymi przedmiotami w naszym współczesnym rozumieniu, czyli na przykład przedmioty ze złota, czy jakieś drogie kamienie, jakaś biżuteria, ale w dawnych czasach takimi skarbami, takimi cennymi przedmiotami mogły być na przykład duże buły krzemienia, z których można było zrobić bardzo dużo interesujących narzędzi. Mogły to być kawałki lub całe przedmioty żelazne, jeżeli było to we wczesnej epoce żelaza, bo te przedmioty wtedy miały pewnie wartość równą złotu. No i mogłyby to być jeszcze inne, najróżniejsze przedmioty, niekoniecznie bardzo cenne w naszym współczesnym rozumieniu. Czyli o ile archeolodzy za tysiąc lat nie zmienią w tej kwestii zdania, to schowany przez nas, bezcenny ze względów sentymentalnych, zbiór guzików również może być skarbem. Teraz wyobraźmy sobie, ile takich skarbów czeka na odkrycie, a zdarza się, że mają one jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Na nowo każą spisywać podręczniki do historii. Często to są takie znaleziska, które powiedzmy przesuwają o kilkaset kilometrów gdzieś tam na północ czy na wschód zasięg jakiejś kultury. W pradziejach, w starożytności kontakty ludzi między sobą były o wiele częstsze, ciekawsze, bardziej intensywne niż nam się pierwotnie wydawało. I znalezisko z Witaszkowa, koło Gubina, to jest na granicy polsko-niemieckiej, związane ze scytami, o którym dzisiaj opowiemy, jest świetnym tego przykładem. Lud, który pochodził gdzieś z Azji Środkowej, w VIII wieku przybył na tereny Europy, osiedlił się w basenie Morza Czarnego, potem w ciągu 300 lat zapuszczał się na tereny Europy Środkowej. To są tysiące kilometrów w jedną stronę. Biorąc pod uwagę, że nie było wtedy pociągów, samolotów ani samochodów, tylko koń, który mógł zrobić powiedzmy te 40-50 kilometrów maksymalnie dziennie, to jest ogromna wyprawa. W Witaszkowie w latach 80. XIX wieku został przypadkowo odkryty zespół przedmiotów ze złota związany z kulturą scytyjską. I wówczas właśnie zostały określone jako skarb scytyjski. Niecodzienność tego znaleziska spowodowała, że na przełomie XX i XXI wieku dwóch archeologów, profesor Kobyliński i dr Nebelsik, postanowili znaleźć miejsce, gdzie rzeczywiście ten depozyt został ukryty, bo w żadnej dokumentacji bardzo konkretnie miejsce nie zostało wskazane. I po mniej więcej 100 latach okazało się, że skarb nie jest skarbem. A jest prawdopodobnie znaleziskiem wotywnym związanym z kultem wody. W miejscu, gdzie został ukryty, było prawdopodobnie źródło, które było w jakiś sposób otoczone czcią, no powiedzmy, boską. To znalezisko zostało zdeponowane w tym źródle jako właśnie jakieś wotum za coś. Być może było to podziękowanie za ochronę przed scytami. A przy okazji nowych badań odkryto przedmioty, na które wcześniej nie zwrócono uwagi, na przykład egipskie szklane paciorki. Dzięki temu pojawiają się od razu nowe pytania, bo gdzie Egipt, a gdzie obecna ziemia lubuska? A mamy też przykłady pojedynczych przedmiotów, które się znajduje na jakichś, powiedzmy, terenach środkowoeuropejskich, czy też na północy Europy, a one pochodzą ze starożytnego Egiptu, z Mezopotamii, czy nawet z Afryki. Możemy się spodziewać najróżniejszych niespodzianek. Trzeba być przygotowanym na wszystko. Dzięki takiemu podejściu możemy chyba powiedzieć, że skarb, nawet jeżeli formalnie skarbem nie jest, to i tak skarbem pozostanie. Natalia Krzeszczyk, Mój Skarbie. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. 23,5 minuty po 10. Paul Carrack jako wokalista grupy Ace i utwór zatytułowany How Long? 27 minut po godzinie 10. Sięgamy po kartkę z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Marty Balin. Tu wystąpi z zespołem Jefferson Starship. Marty Balin ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, a wczoraj szukając, właściwie słuchając nagrań Martiego, żeby coś dzisiaj zaprezentować, trafiłem na Miracles, też grupy Jefferson Starship, w sam raz do Radia Kalifornia na najbliższą sobotę. Dzisiaj ważne urodziny Phila Collinsa, 66. We'll be right back. Studio, czyli jego fascynacja brzmieniem grupy Earth, Wind and Fire. 66, ładny wiek. To na drugą nóżkę jedna z najpiękniejszych ballad Phila. Wodnik.

jak w tej chwili wyglądają przygotowania do tego projektu? Myśmy zakończyli taką wstępną część tego filmu z użyciem 60 godzin archiwaliów, które były w Muzeum Historycznym w Sanoku. Natomiast okazało się, że tych materiałów jest znacznie więcej, tylko że one były po prostu niescyfryzowane i musieliśmy dokonać całej tej operacji, co nam zajęło prawie 2 lata, bo niedostępne były już urządzenia, na których można by to było wykonać, więc trzeba było gdzieś tam zamawiać te urządzenia. Dostaliśmy je, scyfryzowaliśmy ten materiał i w chwili obecnej mamy do dyspozycji około 300 godzin archiwaliów. 300 godzin to jest naprawdę jakiś ogromny materiał i to wszystko autentyki. Tak, to jest wszystko materiał nagrany przez rodzinę Beksińskich. Część materiału nagrana jest przez syna Tomka, część kręciła pani Zosia Beksińska, czyli żona pana Zdzisława, no a część on sam, znaczną część, dlatego, bo te materiały to taki dziennik pisany przez pana Zdzisława, który jeżdżąc na przykład po Polsce kręcił przez okno samochodu to, co mijał po drodze, więc nie wszystko nadaje się do wykorzystania. Nawet jak ktoś o tym nie wiedział, to po obejrzeniu filmu Ostatnia rodzina widzów, którzy poszli do kina, było naprawdę wielu, to już zna tę pasję Zdzisława Beksińskiego i tę jego namiętność właściwie do rejestrowania kamerą nawet takich mikro sytuacji z życia. No tak, on pasjonował się techniką w ogóle. W związku z tym mamy do dyspozycji godziny zapisane w tej chwili już na nośnikach cyfrowych, które możemy wykorzystać do produkcji tego filmu. To szczególny projekt i jeszcze przed twórcami tego dokumentalnego serialu wiele, wiele pracy i też pewnie wiele przeszkód, no chociażby tych technicznych, ale pewnie nie tylko. Mamy już ogólny kształt tego filmu. Jest on w znacznej części też zmontowany. No brakuje jeszcze środków na to, żeby go wykończyć. Ta cała machina postprodukcyjna to są ogromne pieniądze i szukamy tych pieniędzy wszędzie. Próbujemy się wspomóc w różny sposób. Szukamy poprzez ludzi działających w internecie, na portalach społecznościowych, na stronie fundacji ogłaszamy możliwość wsparcia naszego projektu różnych ludzi, czyniąc ich też współproducentami tego filmu. Czy zanim zobaczymy już skończony serial, czy już w tej chwili na przykład na stronie Fundacji Beksiński, czy na portalach społecznościowych udostępniają państwo jakieś chociaż drobne fragmenty sugerujące, jak może wyglądać ta całość później? Tak, no już mamy tam kilkunastominutowe takie fragmenty, które są udostępniane i które mogą przyszłym widzom dać pojęcie o tym, jak ten film będzie wyglądał. To myślę, że po prostu jest bardzo potrzebne do poszerzenia informacji o sytuacji w tej rodzinie w kontekście też filmu fabularnego, który powstał i który uważamy też bardzo potrzebny, bardzo ciekawie zrobiony. Natomiast te materiały, które posiadamy, są w stanie dać też inny, szerszy ogląd na sytuację w tej rodzinie. Film fabularny nosi tytuł Ostatnia rodzina, a czy jest już jakiś tytuł do tego zapisu dokumentalnego? Taki roboczy tytuł to jest Z wnętrza, natomiast czy on pozostanie, to zobaczymy. Wydaje nam się, ten tytuł może być ciekawym podejściem do tego, co się ma stać w tym filmie dokumentalnym. Z Januszem Baryckim, prezesem Fundacji Beksiński, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 12 minut, godzina 11, mamy słońce nad Myśliwiecką 357. Jakieś takie żółte, ale lepsze jest niż nic. It was all yellow. so. Czy to jest najlepsza piosenka grupy Coldplay? No tak, mamy dobre skojarzenia ze starszymi utworami. Trouble i Yellow, zdecydowanie tak. No i Słońce jakoś ładniej też wygląda nad Myśliwiecką 357. Przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Czasami pytają Państwo, co to za piosenka. Tam w zakładce audycji wyświetli się cały program naszego spotkania do południa. Pomyślałem sobie, że przed 11 taki Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me zespół YouTube z dobrego filmu i też dobre skojarzenia, mam nadzieję. Steve.